Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 6. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. 14-miesięczne dziecko w szpitalu po tym, jak wypadło z okna na wysokości drugiego piętra. Tę sprawę bada policja. PSL szykuje wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. W tym serwisie także wakacyjne ostrzeżenie przed kleszczami. 14-miesięczne dziecko wypadło z okna w Myszkowie w Śląskiem. Maluch przeżył, ale po upadku z wysokości drugiego piętra domu rodzinnego został przetransportowany do szpitala. Policja ustaliła, że dziecko było pod opieką, a prawdopodobnie całe to zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako nieszczęśliwy wypadek. Policjanci przybyli tam na miejsce, ustalili, że dziecko w tym czasie było pod opieką swojej mamy i babci. Wiemy również, że kobiety były trzeźwe. Natomiast dziecko w stanie przytomnym, płaczące, że tak to określę, zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Katowicach na Ligotę. Informowała Barbara Poznańska z myszkowskiej policji. Dziecko jest w tej chwili pod opieką lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Ludowcy chcą demisji ministra rolnictwa. PSL złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Krzysztofa Jurgiela. Uzasadnienie wniosku jest takie. Zaniedbania w sprawie afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy, no pan minister po prostu nie potrafi poradzić sobie z tymi problemami. Argumentował po posiedzeniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Jurgiel w rozmowie z Polskim Radiem nie chciał komentować wniosku o wotum nieufności. Powiedział, że do zarzutów ludowców odniesie się w stosownym czasie. Apteki tylko dla aptekarza. W życie wchodzą nowe przepisy. Od dziś nowe apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci. Są także ograniczenia demograficzne i geograficzne. Na zmianach ma skorzystać pacjent, przekonuje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Ma ona zapobiec nadmiernej koncentracji aptek w miejscach, powiedziałabym, handlowo jak najbardziej dogodnych, natomiast pacjent często ma utrudniony dostęp do apteki. Apteki powinny być rozmieszczone równomiernie i ceny dla pacjentów w aptekach nadal powinny być korzystne, dlatego że będzie element konkurencji. Ta regulacja dotyczy nowych aptek. Innego zdania jest wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Marcin Nowacki uważa, że zapis apteka dla aptekarza niszczy mechanizm konkurowania o pacjenta. Każdy rynek, w tym rynek aptek, jest rynkiem ciągle zmieniającym się, dynamicznym. Punkty apteczne są likwidowane, otwierane nowe i tego typu zapis determinuje to, że w najbliższych latach będziemy mieli znaczący spadek liczby przedsiębiorców funkcjonujących na rynku aptecznym i też spadek ilości aptek w ogóle. Zgodnie z nowym prawem farmaceuci będą mogli mieć maksymalnie 4 apteki. Wakacje na łonie natury. Uwaga na kleszcze. Ostrzega przed nimi główny inspektor sanitarny. Jest ich w tym roku wyjątkowo dużo i są groźne, bo przenoszą choroby takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Zagrożenia związane z ugryzieniem przez kleszczy nie dotyczą pojedynczych rejonów, ale jest to cały obszar kraju. Wędrując więcej po lasach, po gęstych parkach, musimy się z takim zagrożeniem liczyć, dlatego należy być odpowiednio ubranym, czyli długie rękawy, długie nogawki, no plus to dokładne obejrzenie się po powrocie do domu. Przestrzegał i radził główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. W 2014 i 15 roku zanotowano w Polsce 13,5 tysiąca zachorowań na boreliozę, ale już w 2016 roku było to ponad 21 tysięcy przypadków. W serwisie Trójki teraz Grecja i śmieciowy problem. Tony odpadów na ulicach zagrażają zdrowiu mieszkańców. Nie są wywożone już od tygodnia z powodu strajku w sektorze gospodarki komunalnej. Grecki minister spraw wewnętrznych rozmawiał ze związkowcami i wzywał ich do przerwania tego protestu. Z Aten Bata Kukiewrajla. Tylko w Salonikach zalegające na ulicach śmieci to ponad 1500 ton. Szczególnie trudna sytuacja jest w Atenach i w Pireusie. Odpady blokują przejazdy wąskimi uliczkami i wejścia do niektórych stacji metra. Eksperci ostrzegają, że są niebezpieczne dla zdrowia, zwłaszcza przy aktualnych wysokich temperaturach. Podkreślają, że mogą rozwinąć się mikroorganizmy, które będą się utrzymywać przez długi czas. Grecki rząd postanowił dogadać się z protestującymi, którzy domagają się zatrudnienia ich na czas nieokreślony. W poniedziałek ma ogłosić przedłużenie ich umów o pracę, a w dalszej kolejności przyjęcie na stałe części pracowników. Minister spraw wewnętrznych Panos Skurletti spotkał się ze związkowcami, aby przekonać ich do zawieszenia protestów. Nie przyniosło to jednak rezultatu, a decyzje w tej sprawie zostały odłożone. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. więcej chmur na północy i na zachodzie kraju i tam także możliwe przelotne opady deszczu. Poza tym sporo słońca. Na termometrach 19 stopni nad morzem, w centrum 24 i maksymalnie 29 stopni w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. W programie trzecim Polskiego Radia Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa pięknie do godziny ósmej. Mija 20 lat od pierwszego super widowiska operowego wystawionego we Wrocławiu i produkcje te wrosły już w krajobraz muzyczny Polski. Obecny dyrektor Opery Wrocławskiej Marcin Nałęcz-Niesiołowski tradycję ową kontynuuje, czego dowodem jest tegoroczny Faust Charlesa Gounoda. No i dla nas muzycznie to doskonała okazja, aby opowiedzieć Państwu fascynującą historię, motyw najstarszego zakładu pomiędzy Bogiem a szatanem o duszę człowieka, motyw walki ze złem, która stanie się toposem chyba elektryzującym wielu, wielu artystów. No zatem zaczynamy walcem z Fausta Gounoda. Walc z Fausta Gounoda. Dziś ostatni spektakl superwidowiska Opery Wrocławskiej. To wydarzenie stało się przyczynkiem, aby przybliżyć Państwu jeden z tych najstarszych wątków literackich podejmowanych przez wielu kompozytorów. No i czynić to będą moi Państwa goście. Pani Dorota Kozińska, latynistka, krytyk muzyczny i operowy. Witam pięknie. Dzień dobry Państwu. I znany Państwu dobrze Andrzej Sułek, krytyk muzyczny, dziennikarz. Witamy. Dzień dobry. Zagłębiamy się w temat, tak na początku, krótko jak niektóre uwertury, opera Fausta. I od razu jest takie wow, no tak, uśmiech na twarzach krytyków, uśmiech na twarzach muzyków. O muzyków Państwa nie mogę odpytywać, ale mogę się zapytać o Państwa wrażenia. Uśmiech w głosie, no tak, Faust, pani Dorota się uśmiecha. No to jest olbrzymi kawał kultury europejskiej, który nie zaczął się wcale z operą. Sama historia Fausta wywodzi się no, jeszcze z czasów średniowiecza, o ile nie lepiej. I tak naprawdę jest to historia wielowątkowa. To jest historia nie tylko o zmaganiach dobra ze złem. To znaczy nie, inaczej. To jest właśnie historia o zmaganiach dobra ze złem, ale na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. Ponieważ chodzi nie tylko o zmaganie pomiędzy czystą miłością do Boga, a próbą uwiedzenia przez szatana. Jest to również historia o stosunku do kobiecości. Jest to również historia o stosunku do nauki, o stosunku do starości, do młodości, do tajemnicy. Tych wątków jest bardzo dużo. I Andrzej Sułek, bo ja kiedy zadzwoniłam do ciebie, usłyszałam w głosie też taki uśmiech Faust. No tak, bo to rzeczywiście, no, wątek jest tak uniwersalny, że zgadzam się oczywiście z Dorotą, to można mówić o tym wieczność całą. I o także tym jest Faust, gdzie są granice poznania, jaka jest rola rozumu, jaka jest rola emocji, uczuć i naszej duchowości. No, krótko mówiąc, Faust stawia pytania, na które człowiek myślący albo człowiek na pewnym etapie swojego życia, jeżeli nie potrafi, to przynajmniej powinien spróbować dać sobie odpowiedź. To są także pytania o tę chwilę, dla której być może warto poświęcić wieczność, a może jednak nie. No, konia z rzędem temu, kto wobec takich dylematów w życiu swoim nie stanął, być może nie zdając sobie sprawy z tego, że ten temat bardzo szeroką siecią rozmaitych powiązań właśnie zajął się Goethe i jego poprzednicy, bo faktem jest, że wcale nie od Goethego się to zaczęło. I my o tym dzisiaj będziemy mówić. Pretekstem jest opera, więc ja za panem Piotrem Kamińskim, autorem Tysiąca i jedna opera, powtórzę, uważamy operę za gatunek teatralny. To teatr wyniósł operę na szczyty. Muzyka wyrzekła się autonomii, swej napowietrznej lekkości, dając się zaprząc do wozu Tespisa. Co muzyka utraciła, dając się zaprząc do tego wozu i tracąc tę swoją napowietrzną lekkość? No, moim zdaniem nic nie utraciła, za to bardzo wiele zyskała. Zresztą znam Piotra nie od dziś i z całą pewnością jego słowa są lekko prowokacyjne. Ja kocham operę za to, że jest to teatr jeszcze bardziej przemawiający do wyobraźni, jeszcze głębszy i dostarczający nam jeszcze silniejszych emocji niż teatr dramatyczny. Przynajmniej ja to tak czuję. Pytanie, czy operę traktować poważnie. Bardzo wielu ludzi idzie do opery z głębokim przekonaniem, że i tak się nie połapie w akcji. No, zważywszy na to, co się dzisiaj potrafi dziać w teatrach operowych i na to, jaką maskę na dzieło potrafią nałożyć współcześni reżyserzy, to ich obawy są niebezpodstawne, ale warto się wcześniej zapoznać chociażby z librettem tak zwanym, czyli z tekstem opery, żeby z grubsza połapać się, o co w tym chodzi. I w przypadku Fausta Gounoda jest to o tyle istotne, że jeżeli ktoś czytał wyłącznie Fausta Goethego, albo na przykład ktoś czytał wyłącznie Mistrza i Małgorzatę, Buchakowa, bo to też jest historia faustowska, to się nie połapie, bo są tam pewne odstępstwa, aczkolwiek historia z grubsza się trzyma tego rozwoju wypadków, który znamy z Goethego, albo i Andrzej, to ja chciałem coś jeszcze dorzucić do tego, co powiedziała Dorota, bo ja operę cenię niezwykle wysoko. Powiedziałam tak, na pytanie, czy muzyka straciła, tak straciła, tylko jeszcze pytanie, co zyskała. Bo na pewno straciła tę swoją cudowną niedookreśloność, tę asemantyczność, która w tych najczystszych wykwitach sztuki muzycznej no, jest czymś po prostu rozkosznym. Natomiast zyskała oczywiście tę inną warstwę. I jeśli Dorota pyta, czy operę traktować poważnie, to ja bym dopowiedział tak, traktować poważnie, ale pod warunkiem, to się da zrobić pod warunkiem, że potraktuje się operę dość symbolicznie i ze świadomością, czy w ramach konwencji, jaką ona operuje. I dzisiaj będziemy właśnie próbować w ten sposób opowiadać słuchaczom o operze. A ja będę protestować przeciwko temu, co przed chwilą powiedział Andrzej. Tak, bardzo sobie zrobimy sobie złego i dobrego policjanta. Znasz Fausta, pyta Bóg. Prawdziwie on ci służy myślą nieodgadłą. Jego serce znękane ciągłą wrzawą boju zapomniało co miłość i błękit spokoju. O zakład idę, utracisz go, panie. Zezwalam, czyń, co ci dogadza, z faustowskim duchem. Lecz bacz, człek szlachetny prawdziwie, po omacku znajdzie drogę swą szczęśliwie. Bóg zakłada się z Mefistofelesem, a stawką zakładu jest dusza Fausta. O ten najstarszy motyw literacki zakładu zapytałam poetę, krytyka literackiego, księdza profesora Jana Sochonia. O to, co nam odpowiedział. Trzeba najpierw może powiedzieć o tym, że Goethe był zafascynowany Biblią i właściwie wywodził się z takiej rodziny i z takiej tradycji religijnej, gdzie Biblia właściwie była podstawą rozumienia życia świata, rzeczywistości w ogóle. Co prawda w późniejszym, dalszym swoim rozwoju pisarskim, intelektualnym, życiowym Goethe stał się człowiekiem nieco sceptycznym z punktu widzenia racjonalnego, czy jakby to byśmy dzisiaj powiedzieli pooświeceniowego. Niemniej jednak Biblia była dla niego nieustannie punktem odniesienia w całej jego twórczości. Tak zresztą jak dla europejskich romantyków. W związku z tym trzeba powiedzieć, że cały ten dramat, czy może właściwie taki poważny żart w sensie gatunkowym, jakim jest Faust, on jest naszpikowany różnego rodzaju cytatami z Biblii. W związku z tym można od razu zauważyć, że początkowy fragment tekstu Prolog w niebie to właściwie ma bezpośrednie odniesienie do Księgi Hioba. Chodzi tylko o to, takie pytanie, czy naprawdę tutaj pisarzowi chodzi o to, że Bóg się zakłada z diabłem, czy diabeł z Bogiem, o duszę człowieka, w tym przypadku Fausta. Istnieje jakaś pewna taka przedziwna więź między szatanem a Bogiem. Jakoś nawet chodziło o jakąś taką sympatię podszytą ze strony diabła, pewnego rodzaju ironią. Ale mi się osobiście wydaje, że Bóg przystaje właśnie na propozycję szatana, ale przedmiotem zakładu, moim przynajmniej zdaniem, nie jest tu wcale człowiek. Nie jest tu Faust. Przedmiotem tego zakładu jest ów upadły anioł, czyli on, który staje przed obliczem Najwyższego, bo Panu Bogu zapewne chodzi o to, jeżeli tak mogę po ludzku powiedzieć, że diabeł ma zostać przez Boga przekonany, że człowiek z zakorzenionym najgłębiej pierwiastkiem dobra w sobie, w swojej naturze, nigdy tego dobra nie zatraci. Że nie ma sensu walkę o człowieka, bo człowiek i tak ostatecznie wygra, ponieważ w nim jest zakorzenione dobro i żadne perswazje szatana nie mogą być tutaj jakoś ostatecznie po stronie zwycięstwa. U Goethego nabrały one charaktery, powiedziałbym, archetypowego. Co ma myśli? To znaczy, że te problemy angażują wszystkich ludzi bez względu na czas i epokę. W tym sensie dzieło Goethego jest uniwersalne i dotyka właściwie całej ludzkiej kultury. We fragmencie walc Mefista, Franciszka, Lista z Symfonii Faustowskiej. Przypominam, że moimi gośćmi w studiu są pani Dorota Kozińska i Andrzej Sułek. Odnosząc się do słów księdza profesora Jana Sochonia, ten zakład staje się takim toposem elektryzującym wielu artystów, ponadczasowym. No tak, bo to jest powiadam, to jest ten uniwersalny, odwieczny konflikt, który rozdziera człowieka, wpisany w naszą naturę, w nasze życie, w nasze losy. Walki dobra ze złem, które dla człowieka wierzącego, która to walka może być uosabiana przez te dwie postacie, jedna z podziemi, druga z niebios, a u człowieka niewierzącego no, będzie odczuwalna jako starcie wartości etycznych z tymi nieetycznymi. I każdy człowiek przed tymi wyborami staje, więc nic dziwnego, że artyści musieli, twórcy, po tę targającą ludzi sprzeczność sięgać. To jest fascynujący temat. Dorota przywołała Mistrza i Małgorzatę. Książka, która jakby odwraca całą tę naszą potoczną świadomość tego, co złe, a co dobre, gdzie leżą te granice i którędy mogą przebiegać te nici kierujące losami człowieka. Dylemat walki dobra ze złem jest tyleż odwieczny, co zmienny. Legenda faustowska w tej postaci, w jaką ją znamy z Goethego i również z Gounoda, jest wynalazkiem dosyć późnym, dlatego że ten wcześniejszy Faust, ten Faust przedgeteański, a też trzeba zwrócić uwagę, że Goethe pracował nad swoim Faustem prawie 60 lat i tak naprawdę mało kto z nas przyjmuje do wiadomości, że jest jeszcze druga część Fausta, która mówi o czymś zupełnie innym i bardzo i zupełnie inaczej się kończy. I akurat jednym z tych artystów, którzy zajęli się drugą częścią Fausta, jest Gustav Mahler, który dał temu niebywały wyraz w najdziwniejszej, nie wiem czy najwybitniejszej, ale na pewno najdziwniejszej ze swoich symfonii, czyli ósmej, tak zwanej Symfonii Tysiąca. Otóż Faust, zanim zaczął go nadawać mu nowe oblicze właśnie Goethe, to był kawał drania. Dopiero Faust u Goethego zaczyna mieć skrupuły, zaczyna mieć wątpliwości, zaczyna się zastanawiać, czy można, czy nie można. Dopiero tam Mefistofeles ma autentyczny z nim kłopot, żeby go nakłonić do podpisania paktu. Ja tu stawiam od początku taką tezę, że tu miłość jest najważniejsza kluczem. Jednak i kluczem i zwycięstwo miłości. Czy to miłość, czy to kobiecość, czy jeszcze coś innego? Wszystko to razem. Myśmy musieli pogadać. Co myślisz, Andrzej? No w sumie to chyba jednak miłość. To znaczy to uczucie, które to najsilniejsze uczucie między dwojgiem ludzi ma przemożny wpływ na nasze decyzje i także na te wybory pomiędzy tym, co uznawane jest za dobre, a tym, co złe. Ja może włożę kij w mrowisko, dlatego że zobacz, no Faustowi udaje się wreszcie dzięki pomocy Mefistofelesa uwieść Małgorzatkę i on tą nieszczęsną dziewczynę ciągnie na samo dno. A sam niespecjalnie, tak nawet w operze Gunoda tam niespecjalnie na tym cierpi. No owszem, nękają go wyrzuty sumienia, ale to Małgorzatka przechodzi przez pełne piekło. Ale jednakowoż, patrząc na tego Fausta, on nie podpisuje paktu z diabłem, dlatego że mu pokazuje najpiękniejsze widoki, możliwości. On dopiero decyduje się, kiedy pokazuje mu kobietę i dochodzi do wniosku, że jedynej rzeczy, której nie miał jako ten doktor, naukowiec, mędrzec, to nigdy nie kochał. I on nie wie, co to jest miłość. No właśnie, i za to uczucie on daje się pokroić, no prawda? Właśnie. Czy gotów jest w każdym razie dać się pokroić. A ten Mefistofeles, którego przed chwilą wysłuchaliśmy oczami wyobraźni, mówiliśmy, że on no taki... No tak, ty się zdziwiłaś, nie? No ja to się wcale nie zdziwiłem, bo właśnie cała przewrotność Mefistofelesa, czy też zła, tkwi w jego powabie, w jego słodkich słówkach, w tym, że to, co on oferuje, jest atrakcyjne. No, gdyby to było odrażające, gdyby śmierdziało siarką, to raczej nikt by na ten lep nie poszedł, a to jest właśnie atrakcyjne, to jest fajne, to znaczy to się chce, tego się na chce. Na początku. To niech będzie teraz potępienie Fausta. C'est de l'amour, c'est de l'amour, je Thank you. i piekieł, ani diabła się nie boję, lecz za to wszelka radość mi wydarta, nie mawiam sobie, że wiem, co znać warto, ale mnie nawet nadzieja nie łudzi, bym mógł poprawiać, nawracać ludzi, śpiewa Faust. A jaki jest Faust według poety, krytyka literackiego, księdza Jana Sochonia? Faust po pierwsze chce jakby osiągnąć granice ludzkich możliwości i poznawczych, i religijnych, i wszelkich innych po prostu. Stara się rozpoznawać kwestie teologiczne. Faust jest, co bardzo podkreśla Goethe, jest człowiekiem czynu. Jest człowiekiem gotowym na nowe wyzwania, któremu obcy jest lęk przed nieznanym. W tym znaczeniu to słowo czyn jest tak ważne. I będzie stąd parafraza się pojawi, sławna parafraza biblijna. Na początku było nie słowo, a na początku był czyn. Czyli w istocie tutaj Goethe pokazuje coś bardzo nowoczesnego, w co dzisiaj jesteśmy wszyscy uwikłani. W to mianowicie, że niektórzy z nas, przynajmniej od czasów europejskiego pozytywizmu, uważają, że możliwości ludzkie są tak mocne, że ostatecznie rozwiążemy wszystkie zagadki świata. I w tym znaczeniu, no tutaj Faust jest takim uosobieniem człowieka nowoczesnego, ale także, powiedziałbym, uosobieniem kogoś, bo można i tak zinterpretować Fausta, że on zna, jakby to powiedzieć, granice swoich możliwości. To znaczy uświadamia sobie, że jednak jego potęga jest skończona, ograniczona. I o ile dobrze pamiętam, to Adam Pomorski, autor ostatniego tłumaczenia na język polski Goethego, i być może jest to jedno z najlepszych jak dotychczas polskich tłumaczeń, otóż on powiada, że najlepiej określić ten dramat, czy w ogóle tę wielką, pisaną przez całe niemal życie, przez Goethego rzecz, jako bardzo poważny żart. Że to nie jest dramat, tylko bardzo poważny żart. Że nie zawsze kusi diabeł, ale może kusić na przykład kultura, jakiś zamaskowany, ideologiczny kostium. I tak właściwie dzisiaj jest. W każdym razie można i w taki sposób na tę wielką księgę Goethego popatrzeć. I w związku z tym to byłaby taka księga nowoczesnej wrażliwości, powiedziałbym, postmodernistycznej. Ksiądz Jan Sochoń, no to jaki jest ten Faust? A to zależy od tego, w którą księgę Goethego spojrzeć. No to spójrzmy w pierwszą. Na razie, jeżeli spojrzymy w pierwszą, to będzie to Faust, który jeszcze jest bardzo blisko ziemi, który jest jeszcze bardzo blisko życia. Dodajmy, że ta pierwsza księga była jednak najczęstszym źródłem inspiracji dla tych wszystkich operowych, zwłaszcza wątków. Właśnie chcę powiedzieć dlaczego. Dlatego, że ona jest po prostu chwilami jak gotowy materiał wyjściowy do libretta. To jest Faust z krwi i kości. To jest Faust, który wychodzi ze swojej jaskini wiedzy i wychodzi nagle na świat, widzi, że są inni ludzie, widzi, że coś się dzieje, że tutaj tańczą, śpiewają, cieszą się, cierpią, są ładni, są brzydcy, że coś po prostu się w ogóle dzieje. On po raz pierwszy tak na dobrą sprawę zaznaje prawdziwego ludzkiego życia. Natomiast to wszystko, o czym mówił ksiądz profesor, jest obecne jednak przede wszystkim w części drugiej, która rzeczywiście, jak się w nią teraz zagłębić, wydaje się chwilami taką, owszem, mistyczną, ale receptą na to, jak poradzić sobie z wojną, jak poradzić sobie z pokojem na ziemi, jak uznać piękno i jak na sam koniec dostąpić jeszcze zbawienia. Więc jest to bardzo potężny traktat filozoficzny, z którego opery by się nie dało zrobić. Dało się za to zrobić kilka utworów symfonicznych i oratoryjnych, mniej lub bardziej uwikłanych. Natomiast dla mnie jest to, co jest rzeczywiście ciekawe w historii Fausta, już odnośmy się w takim razie do Goethego, jest to, że można ją opowiedzieć z rozmaitej perspektywy. I to jest właśnie cudowne. Nawet sam Goethe w pierwotnym zamyśle chciał nazwać swoje dzieło nie Faust, tylko Małgorzata. Można tak też zostało nazwana opera. Można opowiedzieć historię z punktu widzenia Fausta, można opowiedzieć tę historię z punktu widzenia Mefistofelesa, z punktu widzenia Małgorzaty, z punktu widzenia jej brata Walentego. Można byłoby nawet się pokusić, żeby opisać całą tę historię z pozycji sąsiadki Małgorzaty, czyli Marty. I zapewne trochę tak jak w Rashomonie Akiry Kurosawy, każda z tych historii wyglądałaby zupełnie inaczej. Pewnie nie myjesz mnie, Dorota, za to lubić, ale w gruncie rzeczy uważam za co innego. Bez względu na wzgląd. No więc wydaje mi się, że w tych właśnie operowych wcieleniach Fausta kompozytorzy skupiali się na tym wątku, który jest taki najbardziej atrakcyjny, najbardziej oczywisty, czyli właśnie tym wątku miłosnym, jakkolwiek sobie tę miłość zdefiniujemy. No mnie w tej postaci intryguje właśnie to, o czym mówił ksiądz profesor, czyli ta świadomość granic poznania, dokąd wolno, jak daleko, czy chcemy sięgać rzeczywiście za wszelką cenę w każdy nowy zakątek otwierającej się jakiejś gałęzi wiedzy, czy jednak gdzieś powinniśmy postawić sobie barierę i powiedzieć stop. Co się stanie, jak wybierzemy jednak? Co się stanie, jak wybierzemy? Ja nie pomnę już w tej chwili, w którym to wierszu, ale pamiętam taką nadzieję wyrażoną przez Wisławę Szymborską właśnie, że naukowiec w pewnym momencie zawaha się przed postawieniem tego następnego kroku, znając jego konsekwencje, czy przewidując jego konsekwencje. I to są takie dylematy, które są rzeczywiście niezwykle współczesne, na pewno jeszcze bardziej przemawiające do naszej wyobraźni, naszego doświadczenia teraz u progu XXI wieku, niż mogli sobie to wyobrazić odbiorcy, czytelnicy Fausta na początku wieku XIX. Tu postawmy chwilowo kropkę. To już jest drugi akt w operze Fausta Gunoda. Walenty, brat Małgorzaty, pojawia się wśród świętujących na odpuście. W ręku trzyma medalion święty, który otrzymał od siostry, bo wierzy, że będzie ten medalion osłaniał go na polu bitwy. No i to taki jeden chyba z najpiękniejszych motywów muzycznych. Oh! Opera Wrocławska, przypominam, przywraca na deski sceniczne właśnie ową jedną z najsłynniejszych chyba oper świata, Fausta Charlesa Gounoda, we Wrocławiu w reżyserii Beaty Redo-Dober pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Charles Gounod. Faust Gounoda, który powstał, który miał swoją premierę w 1859 roku, to jest jedno z, w tej chwili, znaczy jest to dzieło uznawane za jedno ze szczytowych osiągnięć francuskiej opery wielkiej, tak zwanej, czyli grand opera, która rządziła się pewnymi zasadami. I tutaj może powinnam wtrącić, że nie można historii opowiedzianej w operze, czy to romantycznej, czy to dwudziestowiecznej, czy to barokowej, nie można jej odczytywać w stosunku jeden do jednego. Trzeba zawsze ją odczytywać przez pryzmat pewnej konwencji, która w konkretnym czasie, w konkretnej epoce, w konkretnym miejscu obowiązywała. Otóż w czasach, kiedy Gounod i inni mistrzowie wielkiej opery francuskiej pisywali takie rzeczy dla opery paryskiej, obowiązywała konwencja, że taka opera ma mieć 5 aktów, że ma być miłość, że ma być skomplikowana intryga, że ma być zawiść, że ma być kilkoro rywali, że ma być balet w 5 akcie, że trochę na takiej... Znaczy, wiesz, w tej chwili w mediach funkcjonują formaty, prawda? Tak. Które to był też format. To był też jakiś format. Czy opera nie była tym, czym dzisiaj jest kino? Oczywiście, że była i kino, z czego też nie zawsze zdajemy sobie sprawę, kino współczesne też rządzi się pewnymi konwencjami. Tam jest wszystko skodyfikowane, tylko że my jako odbiorcy w zasadzie nie powinniśmy tego zauważać. I oni też tego nie zauważali. Tak. I właśnie to jest najpiękniejsze. Natomiast jak dzisiaj my jako historycy opery analizujemy takiego Fausta Gounoda, to widzimy, o, proszę bardzo, Faust, główny amant, jest śpiewany tenorem. No to jest oczywiste, dlatego że amant musiał śpiewać tenorem. Jego ukochana oczywiście musi śpiewać sopranem. Wodzący go na manowce Mefistofeles, szatan, musi śpiewać niskim głosem. Tutaj jest, w zasadzie to jest bas-baryton, ale to już nie chcę się rozwodzić na ten temat, dlatego że w operze francuskiej śpiewano trochę inną szkołę i te głosy były relatywnie nieco wyższe w odbiorze, to znaczy one wyżej brzmiały i dlatego dzisiaj śpiewają te partie basbarytony. Musi być tak zwana rola spodenkowa. Rola spodenkowa polegała na tym, że mężczyznę śpiewała kobieta. I w ogóle właśnie musi być ten nieszczęsny balet. No przecież dlaczego Ryszard Wagner nie zrobił kariery w Paryżu? Dlatego, że ośmielił się wstawić balet w pierwszym akcie, kiedy panowie z Jockey Klubu nie zdążyli jeszcze z kolacji wrócić. I wywołał ten potworny skandal, dlatego że panowie zajmujący loże zwykli przychodzić dopiero na ten akt, gdzie był balet. A tutaj zaraz, my jesteśmy w operze, a balet już poszedł, no skandal. Więc właśnie to jest mniej więcej tak, jakbyśmy teraz kupili szwedzki kryminał i dowiedzieli się, kto zabił na pierwszej stronie. Wiemy, że prawda wyjdzie na jaw i że zło zostanie ukarane. Też taka opera. Na ogół tak się dzieje. Co jest intrygujące, to właściwie można by na podstawie takiego formatu operowego, powiedzmy wielkiej opery francuskiej, czy jakiejkolwiek innej, próbować odszyfrować pewne społeczne mechanizmy funkcjonujące w tamtych czasach, bo myślę, że to może być naprawdę fenomenalne źródło wiedzy, przede wszystkim intuicji analitycznego aparatu. To jest strasznie fajna zabawa i nie tylko zabawa. Czy na podstawie tego, jaki głos, jaką rolę wyśpiewuje, głosem też podkreślano charakterystykę postaci? Ależ oczywiście, że tak. Partia Fausta, tenorowa partia Fausta, bo tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ten bohater śpiewa tenorem. W tamtych czasach, zresztą do dzisiaj też tak jest, ale w znacznie mniejszym stopniu, było mnóstwo rozmaitych rodzajów tenorów. Faust śpiewał wysokim, typowo francuskim tenorem lirycznym, no to po prostu panie mdlały na sam dźwięk tego głosu, jeżeli ta partia była doskonale zaśpiewana na scenie. Ale to przypisanie głosów do ról, czy pewnych w każdym razie typów postaci, ono jest w ogóle zakorzenione w muzycznej tradycji, bo jeśli sięgniemy do baroku, no to weźmy, prawda, dowolną pasję. No Chrystus musiał być basem, a Ewangelista tenorem. Nie było w ogóle innej możliwości. Tak musiało być. I właśnie muzyka posługuje się takimi znakami, które w pewnym kontekście historycznym, kulturowym były czytelne natychmiast. My się często dziś musimy tego uczyć albo dowiadywać, albo zgadywać, jakie było znaczenie takich figur, ale nie jest to w gruncie rzeczy nic nowego. Patrząc na tą konwencję, co możemy powiedzieć o Małgorzacie? No Małgorzata jest... Jej charakterze. Małgorzata jest wcieleniem kobiety upadłej. To znaczy, to jest właśnie osoba, która... I to jest też archetyp, który potem się przewijał przez dziesiątki lat przez libretto. Niewinna, cudowna, czysta dziewczyna, która przez złego ducha zostaje sprowadzona na złą drogę. I no, która w trakcie narracji przechodzi przez wszystkie kręgi piekła. To znaczy, to rzeczywiście traci wszystko. Zachodzi w ciążę, topi dziecko, traci brata, tak jak już powiedziałam wcześniej. Wszyscy wokół niej umierają. I ona zostaje sama z tym cierpieniem bardzo często właśnie w operze XIX-wiecznej i nawet późniejszej modernistycznej. Taka postać kończy później samobójstwem. Tu Małgorzata nie kończy. Grecja ocalała, to jest, powiedziałabym, to jest układ w jej stronę. No z tym, że dodajmy, że przy tych wszystkich upadkach i rzeczywiście nieszczęściach, jakie towarzyszy Małgorzacie, no to ona w ostatecznym rozrachunku zostaje zbawiona. No i ona czeka na niebiesiech na swojego Fausta. Tak. Ja jednak postawię pani Doroto specjalnie dla pani to pytanie. No to w końcu ale przecież pani wie, że ja miłości? Tak się trochę droczy. Oczywiście, że tak. Nie, w operze Gunoda zdecydowanie zwycięstwo miłości. Wcześniej opowiadaliśmy o ogólnych kontekstach faustowskich, ale już wcześniej też dawaliśmy znaki, że w Fauście Gunoda cała historia układa się odrobinę inaczej, chociaż też nie do końca różowo. No, ostatecznie no nie może się do końca. Ginie. No nie można tak. W końcu nie jest to płaska komedyjka, prawda? Otóż tak. Znaczy ja chciałam powiedzieć, że bez zła nie byłoby dobra. I chyba tak. Do tego się wszystko sprowadza. I musimy mieć głębi w opowieści. Jeżeli położymy białą kartkę na białym tle, to jej nie zauważymy. Faust jako topos wpisał się w panoramę jako jedno z najważniejszych, najpiękniejszych dzieł kultury europejskiej? Znaczy na pewno najważniejszych, najpiękniejszych, no, na pewno bardzo ważnych. Ja jeszcze chciałem przywołać tego doktora Fausta, którego stworzył Thomas Mann, który to doktor Faustus. Był ewidentnym nawiązaniem do właśnie tej postaci ukształtowanej przez Goethego. Tam właśnie cała sfera kuszenia, tych ambicji toczy się w sferze twórczości, muzyki. Więc ja nadal będę podtrzymywać ten pogląd, właśnie no, trudno być mój, bo chyba dość powszechny, że to jest niezwykle ważne dzieło. Być może też warto dodać, że żebyśmy jednak nie utożsamiali Gunoda z Goethem. Goethe, jedno z największych arcydzieł literatury europejskiej, myśli europejskiej, nie tylko literatury, tak, dało... Właśnie, to jest chyba klucz, to jest arcydzieło myśli. Stało się punktem wyjścia tylu najrozmaitszych dzieł, że bierzmy teraz je wszystkie, cieszmy się, że tyle tego jest, bo to i mam nadzieję, że Faust Gunoda we Wrocławiu nakłoni słuchaczy, żeby zaczęli czytać Mistrza i Małgorzatę, czytać doktora Faustusa, oglądać Fausta Murnaua, że pójdą, obejrzą sobie nawet filmy z Gerardem Filipem, że zaczną oglądać filmy Schwarzenegera, że po prostu dostrzegą potencjał legendy faustowskiej, którą tak wysublimował Goethe. Tak, te liczne wcielenia, które zainspirowały tak wielu twórców, no cóż, może ktoś rozpozna też Fausta gdzieś w swoim otoczeniu. Opera, która może być inspiracją do szerszego spojrzenia na sam wątek Fausta, zakładu Boga z Mefistofelesem. A państwo jakiego Fausta chcieliby zobaczyć? Jak sobie wyobrażają swojego Fausta operowego? Mówimy o Fauście Gunoda. Ja nie jestem reżyserem, ja jestem historykiem opery. Ja bym chciała usłyszeć Fausta zagranego i zaśpiewanego tak po mistrzowsku, żeby reżyser poddał się tej operze bez reszty i zrósł się z dziełem i pokazał je tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że jest to dzieło integralne. Pani Dorota Kozińska, Andrzeju? Ja bym chciał zobaczyć w Fauście rozdartego człowieka zawsze. I choć te wielkie arie, no one są pełne blasku, tak kusząco powabne, że właściwie chciałoby się wyjść poza kontekst faustowski, ten, o którym tutaj tak dużo mówiliśmy i te wszystkie szeroką sieć skojarzeń, to jednak ja bym chciał zobaczyć tego rozdartego człowieka. Czyli nie zawsze tak idealnie błyszcząc Goethego w swoich popisowych ariach, natomiast takiego, który pokazuje, że poza tym wątkiem miłosnym, który tam jest tak bardzo wyeksponowany, jest jeszcze drugie, trzecie i dziesiąte dno. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze na chwilę oddajmy głos księdzu profesorowi Janowi Sochaniowi. Jakiego on Fausta widzi? Co zobaczył w tym Fauście? Ostatecznie Faust, jakoś zaintrygowany przez szatana, no właściwie otrzymuje wszystkie możliwości, żeby doznać granic człowieczeństwa. Zarówno w sensie dobrym, jak i w sensie złym. I w końcu dzięki perswazjom szatana spotyka kobietę, Małgorzatę. Między nimi następuje jakaś miłosna więź. W związku z tym tutaj szatan przegrywa i ostatecznie okaże się, że ostatecznym punktem odniesienia, czy ostatecznym horyzontem, w którym sensu nabierze trud Fausta i wydaje się przegrana Małgorzaty, będzie dobro i miłość. To jest taki znak rozpoznawczy całej europejskiej współczesnej wrażliwości, że stoimy na rozdrożu, że zawsze przed nami jest albo droga prawa, albo droga lewa. I teraz pytanie, czy od nas zależy tylko, czy jakąś drogę wybieramy, czy może, jak to już Grecy mówili dawno, jakiś los, fatum, ananke, uprzedza nas w tym, niejako determinuje nasz wybór, a może jesteśmy w ludzkim sensie absolutnie wolni, tak jak w tradycji chrześcijańskiej. Bóg nie czyni z nas marionetek. Wobec tego można powiedzieć, że w istocie Faust, całe to dzieło, jest wielkim dramatem dotyczącym wolności. Ksiądz Jan Sochoń, profesor, poeta, krytyk literacki. My zapraszamy na operę jeszcze raz do Wrocławia. Jeszcze dzisiaj można ją zobaczyć. Faust Gunoda w reżyserii Beaty Redo-Dobre pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. A ja bardzo pięknie dziękuję gościom, którzy przeprowadzili nas przez różne wątki, problemy faustowskie. Pani Dorota Kozińska. Dziękuję bardzo. Andrzej Sułek. Dziękujemy raz jeszcze. Thank you.